Zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę. Nawet z panią. W Orange ES masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 31 stycznia, jest 20. Małgorzata Magdorska, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne rozmowy na temat konfliktu na wschodzie Ukrainy i znów fiasko. Prezydent Komorowski pogratulował Sergio Mattarellemu, który został wybrany na prezydenta Włoch. W Radomiu sprawdzą, czym palisz w piecu. Na początek fiasko kolejnych rozmów w sprawie sytuacji na wschodzie Ukrainy. Spotkanie grupy kontaktowej w Mińsku trwało 3 godziny. Odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Leonid Kuczma, który reprezentował w Mińsku Ukrainę, powiedział, że separatyści zerwali rozmowy, ponieważ nie przyjechało na nie ich kierownictwo, które podpisywało porozumienia we wrześniu, a tylko drugorzędni działacze. Według byłego prezydenta postawili oni ultimatum i nie chcieli rozmawiać o natychmiastowym zawieszeniu broni i wycofaniu wojsk. Sami przedstawiciele samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, Denys Puszynin i Władysław Dejnecho, oświadczyli po spotkaniu, że nie został podpisany żaden dokument, a rozmowy na temat jego kształtu będą kontynuowane. Na sobotnim spotkaniu miała być ustalona granica strefy buforowej. Separatyści chcą, aby przebiegała ona zgodnie ze stanem obecnym, a Ukraińcy, aby była ona taka jak we wrześniu, gdy wojska kontrolowały większe terytorium niż obecnie i gdy podpisano w Mińsku pierwsze porozumienie pokojowe. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Adam Jarubas będzie walczył w imieniu ludowców o prezydenturę. Polityka zgłoszonego przez prezesa partii Janusza Piechocińskiego poparła znakomita większość uczestników konwencji wyborczej PSL-u. Tylko 4 osoby wstrzymały się od głosu, a 1 była przeciw. Młody, wybitny, perspektywiczny, sprawdzony polityk najnowocześniejszego pokolenia. Tak o Adamie Jarubasie mówił po konwencji wyborczej Janusz Piechociński. Szef partii pogratulował kandydatowi i zapewnił o swoim wsparciu. Adamie, gratulujemy, będziemy wspierać i życzymy, aby to wielkie wydarzenie, które jest przed tobą, było dla ciebie i dla całej twojej rodziny wielkim sukcesem. Aby to nasze wspólne marzenie o lepszej demokracji, także przywrócenia jakości debaty publicznej się spełniło. Jarubas powiedział natomiast, że jeśli wygra wybory, to będzie prezydentem dynamicznym i opiniotwórczym. Mam świadomość ogromnego wyzwania, ale wyobrażam sobie prezydenturę aktywną, opiniotwórczą. Wydaje się, że prezydent powinien być takim moderatorem, takim inicjatorem dyskusji o ideach, wartościach, programach rozwojowych dla naszego kraju. Koledzy Adama Jarubasa z Polskiego Stronnictwa Ludowego są zdania, że w majowych wyborach uzyska on 2-cyfrowy wynik i przejdzie do drugiej tury wyborów. Danuta Zaczek, Polskie Radio. Prezydent Bronisław Komorowski wystosował gratulacje dla Sergia Mattarellego, wybranego dziś przez Parlament Włoch na prezydenta. Zaprosił go też do Polski. Mattarelli we wtorek zostanie zaprzysiężony. Piece w Radomiu pod ścisłym nadzorem strażnicy miejscy kontrolują, upominają i każą. Od 3 lat trwają działania, których celem jest zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza. Funkcjonariuszy wspierają pracownicy naukowi z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Strażnicy mają prawo wejść do domu i sprawdzić, co właściciel wrzuca do pieca. W kwestiach spornych próbka popiołu trafia do uniwersyteckiego laboratorium, gdzie określany jest jej skład. Piotr Stępień z Radomskiej Straży Miejskiej zapewnia, że kontrole odbywają się regularnie. Takie przypadki już mieliśmy, że osoby wypalały śmieci, to jest butelki plastikowe, puszki, folie, przeróżnego rodzaju odpady, które powinny znaleźć się na wysypisku śmieci. Pierwsze mandaty już były w kwocie 200, 300 i 500 zł dla osób, które nieczystości w piecach spalały. Radomianie kibicują strażnikom, uważają, że taka akcja jest potrzebna. Gumą to widziałam, jeden palił. Chmura dymu, tak jakby się paliło. Węglem, koksem. Czarny dym to nic innego, tylko była guma. Dotąd podczas prowadzenia akcji ukarano 50 osób. Wiele spraw znalazło finał w sądzie. Z Radomia Anna Orzeł. Najpiękniejsze prace Nikifora mogli zobaczyć dziś ci, którzy odwiedzili jego muzeum w Krynicy Zdroju. Specjalny pokaz zorganizowano z okazji 20-lecia istnienia muzeum. Wystawiono m.in. pejzaże łemkowskiego artysty. Nikifor w sposób jak nikt inny wcześniej potrafił właśnie swoją małą ojczyznę, Łemkowszczyznę i Beskidy zobaczyć i namalować. Z jednej strony krajobrazem naturalnym, z górami, z szachownicami pól i również z tym krajobrazem kulturowym, przede wszystkim z cerkiewkami przepięknymi. Mówi kustosz Zbigniew Wolanin. Nikifor Krynicki pozostawił po sobie blisko 40 tysięcy prac. Jest uznawany za jednego z dwóch najwybitniejszych artystów na świecie z kręgu sztuki naiwnej obok francuskiego malarza Henri Rousseau. To był Serwis Trójki. Jutro minus 3 stopnie w Zakopanem, 0 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, 1 w Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie i Warszawie, 2 w Toruniu i Bydgoszczy, 3 w Poznaniu i Wrocławiu. Na północy słabe opady śniegu, na pozostałym obszarze dużo słońca i bez opadów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka Kronika Radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Jest 24 albo 23 lipca, nie pamiętam dokładnie, roku 1993. Jesteśmy jak zwykle kilka minut po 20 w studiach BBC. Ale dziś dwa razy w roli głównej zespół The Breeders, który przypomnę, zapowiada także dzisiejszą trzecią godzinę listy osobistej, w której rządzić będą panie. A Breedersi to przecież nie tylko, ale dla mnie prawie wyłącznie babski zespół. Breeders powrócą dzisiaj jeszcze co najmniej dwukrotnie i pewnie za tydzień w naszym kąciku przemytnika. Teraz już Bob Dylan i jego nowa płyta, ale wcześniej nie z nowej. That midnight, the boss came home inquiring about his lady. The servant spoke before she thought she'd been with Blackjack Davy. Rode off with Blackjack Davy. They'll settle for me, my Colbeck stood, he's speedier than the grave. I rode all day and I'll ride all night and I'll overtake my lady. I'll bring back my lady. Well, he rode all night till the broad daylight, till he came to River Raging. And there he spied his darling bride in the arms of Blackjack Davy, wrapped up with Blackjack Davy. Pull off them long blue gloves, all made of the finest leather. Give to me your lily white hand and we'll go home together. We'll both go home together. While she pulled off them long blue gloves, all made of the finest leather. Gave to him her lily white hand and said goodbye forever. Bid farewell forever. Would you forsake your house and home? Would you forsake your baby? Would you forsake your husband too to go with Blackjack Davy? Ride off with Blackjack Davy. Well, I've forsaken my house and home, and I'll forsake my baby. I'll forsake my husband too for the love of Blackjack Davy. Love my Blackjack Davy. Last night I slept in a feather bed between my husband and baby. The night I lay on the river banks in the arms of Blackjack Davy. Love my Blackjack Davy. Ulubiony Blackjack Davy. Pamiętam, że kiedy płyta Good As I've Been To You ukazała się prawie 13 lat temu, parę osób uśmiechało się pod nosem na to, co Bob, który wtedy tą płytą bardzo nas zaskoczył, zaprezentował i chyba wtedy po raz pierwszy padło stwierdzenie, że jemu wolno już prawie wszystko. Moim zdaniem wolno mu absolutnie wszystko. Nowa płyta, która pewnie niektórych może zaskoczy, może niektórzy się nawet uśmiechną pod nosem, zawiera 10 klasyków z katalogu jego macierzystej wytwórni Columbia. Płytę otwiera utwór, w którym maczał palce sam Frank Sinatra. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. such a fool to hold you, to seek a kiss, not mine alone, to share a kiss that the devil has known. Time and time again, I said I'd leave you. Time and time again, but then would come a time when I would need you. And once again, these words I had to say, I'm a fool to want you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without. Time and time again, I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But then a time when I would need you, and once again these words I have to say, take me back, I love you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without. Jeżeli można tak powiedzieć, obsługa techniczna płyty to fachowcy z najwyższej światowej półki. Nie tylko dlatego, że prawdopodobnie Mr. Bob nie pracuje z kimś, kto nie sprosta jego wymaganiom, ale także dlatego, że jak wspominałem chyba przed godziną, postanowił tą płytę nagrać w zasadzie na żywo, co przy tego typu wokalach i tego typu instrumentacji łatwe nie jest. No i tu potrzeba było naprawdę wybitnych ludzi. The Night We Called It A Day. There was a moon out in space, but a cloud drifted over its face. You kissed me and went on your way. The night we called it a day, I heard the song of the spheres like a minor lament in my ears. I held the heart left to pray. The night we called it a day. Soft through the dark, the hoot of an owl in the sky sad though his song, no bluer than he was I. The mood went down, stars were gone, but the sun didn't rise with the dawn. There wasn't a thing left to say. The night we call it. Z pewnością co do jednej rzeczy nie mógłbym się zgodzić, bo są już tacy, którzy kwalifikują tą płytę na tę samą półkę, na której są na przykład cała seria płyt Roda Stewarta z klasycznym amerykańskim katalogiem, a nawet Robbie Williams, który osiągnął mega sukces komercyjny kilka lat temu, nagrywając właśnie tego typu klasykę. Po pierwsze, umówmy się, Bob Dylan nie potrzebuje na tym etapie swojej kariery zarabiać pieniędzy na czymś takim, a po drugie, i na ten temat jeszcze trochę porozmawiamy, to jest akurat zupełnie innego typu pętla i powrót do źródeł, a nawet do czasów, zanim on na początku lat 60. zaczął sam nagrywać. Ale to za chwilę. Album Shadows in the Night promuje ten utwór, Stay With Me. Shelter in wszystkim innym wydaje mi się, że Mr. Dylan wyciął wszystkim niezłą woltę i numer tą płytą, jeżeli chodzi o warstwę, powiedziałbym, instrumentalno-muzyczną. Nawet w liście osobistej pamiętam kiedyś dyskusję na temat jego występu ostatniego w Polsce, a także zwyczaju przearanżowywania piosenek na koncertach w sposób taki, że mniej więcej do połowy naprawdę nie wiemy, co śpiewa, czasami nawet do samego końca utworu. A tutaj mamy tradycyjnie, pięknie i bezproblemowo. I samo to jest na tej płycie ogromnym zaskoczeniem. Teraz wśród klasyków klasyk największy. Tak naprawdę te płyty, z uwagi na ilość utworów i ich łączną długość, powinniśmy słuchać wyłącznie z płyty winylowej. Nawet być może powinna ukazać się wyłącznie w tej formie. Wtedy kończylibyśmy właśnie jej pierwszą stronę. Czepiano się od mniej więcej właśnie płyty Good As I Been To You do głosu Dylana, do tego, że ten głos po latach sforsowany nie potrafi już tego, co kiedyś. Ale umówmy się, twórczość Dylana nie była nigdy oparta na przepięknym wokalu. Natomiast tych, którzy będą się czepiać akurat tej warstwy przy płycie Shadows in the Night, chyba namawiam do tego, żeby trochę głębiej weszli w teksty. Ja wiem, że to były utwory klasyczne i tak naprawdę nie zastanawiamy się, słuchając ich nad warstwą tekstową, ale jeżeli przyjmiemy, że większość z nich nie mówi wcale o rzeczach przyjemnych, powiedziałbym nawet, że wręcz przeciwnie, to akurat wokal Dylana do tych interpretacji pasuje znakomicie. No to kończymy pierwszą stronę. Why Try to Change Me Now? Set a middle, so I won't I've got some habits even I can't explain. Could start for the corner, turn up in Spain. Why try to change me now? I sit and daydream. I've got daydreams galore. Cigarette ashes, there they go on the floor. I'll go away weekends and leave my keys in the door. But why try to change me now? Why can't I be more conventional? People talk, people stare, so I try. But that's not for me, 'cause I can't see my kind of crazy world. Oh, passing a me by. So let people wonder, let them laugh, let them frown. You know I love you till the moon's upside down. Don't you remember I was always your clown? Why try to change me now? Don't you remember I was always your clown? But why try to change me? Why try to change me now? Ponieważ ze względów służbowych, ale także przyjemnościowych słucham cały czas w słuchawkach i to nie w złych słuchawkach. Przed chwilą usłyszałem koronny dowód na to, że rzeczywiście ta płyta była rejestrowana na żywo. Po zaśpiewaniu kolejnej linijki pan Bob Dylan po prostu pociągnął nosem. Ale to w konwencji płyty mieści się akurat znakomicie. Odwracamy winyla na drugą stronę. Some enchanted evening, you may see a stranger. You may see a stranger across the ground, and somehow you know, you know. That somehow you'll see her again and again. Some enchanted evening, someone may be laughing, you may hear her laughing across a crowded room, and night after night, as strange. ages it seems. The sound of her laughter will sing in your dreams. Who can explain it? Who can tell you why? Fools give you reasons, wise men never try. Some enchanted evening, when you find your true love, when you feel her call you across the crowded room, then fly to her side and make her your own. Or all through your life you may dream all alone. Wspominałem przy okazji utworu otwierającego Shadows in the Night, że maczał w pisaniu go palce Frank Sinatra, ale tak naprawdę człowiek, którego głos był w zasadzie instrumentem jazzowym, czyli właśnie Frank Sinatra, śpiewał te wszystkie utwory, więc trudno o bardziej odmienną interpretację niż to, co zaprezentował Dylan. No ale to w stylu Boba. Comes true, my end. Adams. Ani jednego smyka i na całej płycie w roli głównej jeden z najważniejszych instrumentów muzyki country, czyli gitara typu steel i jej mistrz Donny Heron. Teraz trochę nie na temat, ponieważ pojawiają się bardzo często i na Facebooku i w mailach listy osobistej pytania o to, co to właśnie grało. Chciałbym przypomnieć, że dzięki natarczywości pani administrator naszego Facebooka pełna tracklista ostatniej listy osobistej zawsze pokazuje się w zależności od tego, jak natarczywa jest pani administrator, najpóźniej do południa w niedzielę, dzień później. I tak pewnie będzie też jutro. Warto sprawdzić. Przed nami utwór przedostatni, płyta Boba Dylana, Shadows in the Night. What'll I do when you are far away and I am blue? What'll I do? What'll I do? See? Jestem pod równym wrażeniem i nowego albumu Dylana, i tego, co napisała Aleksandra, dla której pan Bob jest, uwaga, połączeniem Don Quixota i Urszuli Dudziak z jej podejściem do tworzenia muzyki. Pewnie nie przebijecie tego określenia, ale jeżeli macie własne podobne, bardzo proszę. Adres znacie znakomicie. That Lucky Old Sun, utwór ostatni. Up in the morning, out on the job, work like the devil for my pay. But that lucky old son has nothing to do but roll around to heaven all day. Fuss with my woman, toil for my kids, sweat till I'm wrinkled and gray, while that lucky old son has nothing to do but roll around heaven all day. Good Lord above, can't you see I'm pining, tears in my eyes? Send down that cloud with the silver lining, lift me to paradise. Wash all my troubles away, like that lucky old son. Give me nothing to do but roll around heaven all day. Oh, at your door, I'm hiding the tears in my eyes. Send down that cloud with a silver lining. Lift me to paradise. Take me across and wash all my troubles away. Like that lucky old sign, give me nothing to do but roll around heaven all day. A teraz się o tę płytę pokłóćmy. To było zaproszenie do dyskusji. Gra nam od półtorej godziny w głowach tajemniczy utwór, który pojawił się po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Gra nam ciągle w głowach. Posłuchajmy.